دا اول لیک زموږ اوردون کې خپل نوم یې نه دی لیکلی، را لېږلی پوښتنه کوي، وایي که څوک د ګناه د پرېښولو کوشش وکړي او د چا حق نشي ورکولی او تېر لمونځونه هم نشي راګرځولی، ډېر خوړلی وي هغه هم نشي ورکولی او لمونځونه ډېر قضا کړي هغه هم نشي راګرځولی، اوس توبه وکاږي، آیا دغه توبه یې فایده لري، ګټه لري او که نه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حضرات توبة هر وقت في توبة الله جل جلاله دي خشدة شيو بند عاسبي قناقار وي أو دي توبة قناس وباسي الله جل جلاله دا توبة فرد بندقان وفرزعين قرد وجده چه هر سړی به د خپل ګناه څخه توبه وباسي. دا توبه کښل داسې فریضه ده لکه لمونځ او روژه او حج او زکات، کلمه طیبه چې فریضه ده. وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون، الله جل جلاله وعم نواله فرمایي وای مؤمنان تاسو ټوله و الله جل جلاله ته توبه ګارسي. توبه دغه معنا ده چې ندامت او پشیمانی پر هغه مامزه معاسي وباندي، یعنی هغه مخالفات شرعي چې د یو بنده څه صادر سوي وي دی پر هغه پشیمانه سي. حقیقت ته دغه توبې همدغه ندامت او پشیمانی ده. لیکن د آینده دپاره به سړی دا عزم کوي چې یا الله پخوا مې کړې وه پر هغه پشیمانه یم، آینده دپاره بیا نه کوم. لیکن حضراتو هغه حقوق چې د الله جل جلاله دي د هغو دپاره دغه پشیماني کفایت کوي چې الهي بیا به داسې نه کوم لکه پخوا چې مې کول. او هغه حقوق د الله جل جلاله چې هغه بدل غواړي او هغه قضا لري، لکه دغه لمونځونه چې د پرېویشي وي یا روژې خوړلي وي، حضراتو د هغو اعاده و راګرځول یعنی قضا راوړل دا هم شرط دی چې قضا د هغو به راوړي. او حتی که د بندګانو حقوق د یو چا پر ذمه پاته وي هغه حقوق به ورکوي یا به د هغه څه ابرا غواړي. مطلب دا دی حضراتو تاسو به کوشش کوئ هغه لمونځونه چې درڅه تېر سوي دي آینده دپاره نوافل مه کوئ. هر نفل چې تاسو کوئ دوه رکاته کوئ، څلور کوئ، شل رکاته کوئ، په هغه کې نیت د هغه قضایي لمونځو کوئ. ما پخوا و تاسو ته هغه ترتیب او هغه طریقه د دا قضایي لمونځو هم بیان کړی وه، هغه یاد لري پر هغه ترتیب باندې تر مرګه پورې چې دا نفل کوي په هغه کې نیت او اراده او قصد د هغه قضایي فرض کوي. الله جل جلاله به ستاسو ذمه فارغه کړي. روژې کوم خوړلي دي هغه ته تخمین وکړي، اندازه ولګوي لس دي شل دي، مثلا کال خوړلي دي دوه کاله درې کاله، بیا کوشش کوي د هغه قضا راګرځوي. نفلي روژې چې نسي هم نیت قضا پکښې کې کوي د فرض غاړو په خلاصېږي. اما حضراتو دا د بندګانو حقوق د یو چا مال مو خوړلی وي هغه مالي حق د هغه در باندې وي، یا مو د هغه بې عزتي کړې وي، بې ځایه مو بد ورته ویلي وي، ضرب مو ورکړی وهلي مو وي، بیا به تاسو د هغه بنده څه عفه غواړي. نو تاسو کوشش وکړئ کم مالونه که د چا ستاسو په ذمه کې وي هغه و هغه سړي ته ورسوئ. کوم وس کار کاوه او که موس کار نکاو حضراتو شرمیږي مه، بیا پر هغه مرکه وکړي، یو قریبان دوستان سپینږري سیدان علما دا ور ولېږي، ورته ورسه د شپې ورسه کور ته، هغه مؤمن دی مسلمان دی، ورته وایي چې دغه نه حقوق ستا راباندې دي پر ما باندې، لیکن نن بې وسه یم بې قدرته یم، هغه راته بخشش که معافیه که. هغه مؤمن دی مسلمان عفو به درته وکړي، مطلب یا ادا یا ابرا دا غواړي. کومه د وسه کېږي ادا وکړي هغه حق ورته ورسوي، که نه یې د هغه څه عفو غواړي نو الله جل جلاله بیا تاسو ته عفو کوي. خو پر هر تقدیر باندې حدیث مقدس کې راځي حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، هغه څوک چې توبهګار شي د ګناه څه داسې الله پاک ګرځي لکه بیخي چې ګناه نه یې کړې. حضراتو توبهګاران شي تا توبه وکاږي هنوس کا حقوق در باندې و بیا په ما بین کې مرګ راغی نو الله جل جلاله چې د یو بندسه په دنیا کې خوشاله او راضي وګرځي هغه تائب او پښیمانه ښکاره کړي بیا نو هغه مظلوم هغه کسان چې تاسو ورباندې ظلم کړی دي تاسو د هغو حقوق خوړلي دي الله جل جلاله په عرصات کې بنګلې ښکاره کړي د جنت و هغه چاته هغه سړی متحیر پاتې شي چې یا الله دا باغونه دغه کورونه دغه نعمتونه دغه بنګلې د چا دي نو الله جل جلاله وایي دا د هغه چا دي چې د بل حق پر باندې وي او هغه نه یې ادا کړی دی نن ور وبخشي نو هغه بنده په خپله راضي شي چې یا الله فلاني سړي زما حق خوړلی دی نن زما ورته عفه ده پاک رب هغه جنت هغه سړي ته بنګلې ورکړي تا فارغ شي مه وګرځي دا الله جل جلاله قدرت بیخی فراوان دی او رحمت بیخی دیر دی نوش با اراده وکی پا عرصات که مهم دا هغا کسانو سخلاصی چه هغا ستاسی پا زما دا هغو حقوق باندی دی نو تاسی پا دنیا که کوشش وکی هغا چه سمو کلی دی پر هغا پشیمانه آینده دا پار بیاده سمو کلی و السلام برمانو دا بلک